Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poniedziałek jest kolejnym dniem oktawy wielkanocnej. W kościele katolickim każdy z 8 dni ma rangę uroczystości. Ministerstwo Finansów przypomina, że do końca kwietnia trzeba się rozliczyć z fiskusem. 80 osób zginęło w powodziach i lawinach błotnych po ulewnych deszczach w Indonezji. Poniedziałek jest kolejnym dniem oktawy wielkanocnej trwającej przez 8 dni, począwszy od pierwszej niedzieli wielkanocnej. Okres ten jest traktowany jako jedna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie jest jedną z najważniejszych prawd wiary. Każdy dzień oktawy ma rangę uroczystości, mówi rzecznik archidiecezji białostockiej ksiądz Andrzej Dębski. Wierząc w Zmartwychwstałego, przyjmujemy go do naszego serca i idziemy z tym orędziem Chrystusa Zmartwychwstałego do świata. Zresztą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest obchodzona przez 8 dni jak jeden dzień, więc każdy dzień ma rangę uroczystości od niedzieli do kolejnej niedzieli, do niedzieli Miłosierdzia Bożego. Poniedziałek wielkanocny u nas łączy się z ludową tradycją polewania wodą. Na Białorusi zwyczaj śmigusa dyngusa znany jest w rejonach graniczących z Polską, a zupełnie nieznany w głębi kraju. Tradycja lanego poniedziałku jest znana w okolicach Wołkowyska, gdzie urodził się Aleksander Pruszyński, 85-letni spadkobierca rodu ziemieńskiego. Chłopaki chodzili, oblewali dziewczyny, a dziewczyny uciekały. Z kolei Helena Marczukiewicz, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, urodziła się w miasteczku Bielica koło Nowogródka. To 150 kilometrów od polskiej granicy i jak mówi, tamten zwyczaj nie był znany. Może z tego, że ludzie byli zapracowani i było nie do takich... Dyngusów. Jarosław Romańczuk, białoruski polityk i ekonomista narodowości polskiej, urodził się w miasteczku Sopoćkinie pod Grodnem, około 10 kilometrów od polskiej granicy. W Mińsku odradza takie zabawy. Będziemy oskarżeni nie o lany poniedziałek, o jakąś tradycję taką wesołą, a o zamach stanu. W jego rodzinnych Sopoćkiniach, jak zauważa, lany poniedziałek na pewno będzie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A propos płynności, w lany poniedziałek Ministerstwo Finansów przypomina, że do końca kwietnia trzeba się rozliczyć z fiskusem. Ponad 90% dotąd przesłanych zeznań zostało wysłanych przez internet, mówi rzeczniczka ministra finansów Iwona Pruszyńska. Zachęcamy do korzystania z e-usług fiskusa. Jest to szczególnie ważne dziś w dobie pandemii. Jest to najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na złożenie PIT. Zeznanie podatkowe można też wysłać do urzędów w tradycyjnej i papierowej formie. Iwona Pruszyńska dodaje, że z powodu pandemii urzędy skarbowe pracują w zmienionym trybie. Wizyta w urzędzie skarbowym jest możliwa wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Bez umawiania wizyty PIT możemy złożyć w urnie wystawionej w każdym urzędzie skarbowym w Polsce. Najbardziej popularne deklaracje jak PIT-37 zostały wypełnione automatycznie. Podatnik może je zaakceptować albo odrzucić i samodzielnie wypełnić zeznanie. Można też nic nie robić i wówczas zeznania zostaną automatycznie zaakceptowane wraz z końcem kwietnia. 80 osób zginęło w powodziach i lawinach błotnych, jakie nawiedziły Indonezję i Timor Wschodni. Podtopienia i lawiny błotne są skutkiem ulewnych deszczy. Wiele rzek i zbiorników wystąpiło z brzegów, zmuszając tysiące ludzi do ucieczki z zagrożonych terenów. W ocenie ekologów do katastrofy przyczyniły się intensywne wycinki lasów na wyspach należących do Indonezji i Timoru Wschodniego. Podczas świąt także Polskie Radio Dzieciom zaprasza na specjalne audycje. Najmłodsi słuchacze będą mogli m.in. dowiedzieć się więcej o tradycjach wielkanocnych, mówi dyrektorka programu Daria Druzgała. O 11:00 Leszek i Michaś zasiądą do wielkanocnego stołu i opowiedzą o pysznościach, które na nim się znalazły. Na koniec dowiemy się, czym jest śmigus dyngus i jak go kiedyś świętowano. Również w popołudniku, w poniedziałek wielkanocny, pozostaniemy w temacie dnia, czyli śmigusa dyngusa. Opowiemy, skąd wzięło się to święto, dlaczego obchodzimy je akurat w poniedziałek wielkanocny i jak obchodzone są w różnych regionach Polski, a w tym, mam nadzieję, pomogą nam nasi słuchacze. O innych tradycjach wielkanocnych także będzie więcej w Trójce już za godzinę. Polskie Radio Dzieciom zaprasza też do udziału w konkursie pisankowy Zawrót Głowy. Samodzielnie wykonane przez dzieci pisanki należy sfotografować, a dorośli umieszczają je w komentarzu pod postem na facebookowym profilu Polskiego Radia Dzieciom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Świąteczny poniedziałek pogodny, ale miejscami będzie się chmurzyć. Z zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa opadów deszczu, przechodząca w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami także słabe burze, wszędzie silny wiatr, w górach jego prędkość może przekraczać 100 km na godzinę. Na termometrach w Ustce 4 stopnie, w Szczecinie 5, w Augustowie 11, w Warszawie 13, a w Krakowie 14. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu. Magdalena Darczka, Tarzana First, Wojtkowska, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy co najmniej do 15, a za chwilę o tym, co między innymi dziś, przynajmniej do 15, Zajączek przyniesie nam w tej audycji. Zapraszamy. Państwa przy wielkanocnym śniadaniu. Dzień drugi, poprawka. No to życzymy smacznego u nas także. Uczta muzyczna, o tym nie wspominałem, ale to rozumie się samo przez się. Przynajmniej do 15. Zapraszamy Państwa serdecznie. Słyszeliśmy w serwisach informacyjnych pochlaska w Czechach. Ta pierwsza część śmigusa dyngusa, bo wiemy, że śmigus z witkami, a dyngus z wodą. Było także w serwisie o białoruskich tradycjach obchodów dzisiejszych świąt. A my przeniesiemy się pod samiczkie Tatry o innym niż dotychczasowym sposobie świętowania dyngusa pod Tatrami, powiemy przed godziną 11. Jak słyszeliśmy w serwisie także audycje dla najmłodszych w Polskim Radiu Dzieciom. U nas także, i to za kilkanaście minut, odwiedzimy najmłodszego hodowcę kur ozdobnych. No więc będzie okazja do tego, by troszkę się pośmiać. Miejmy nadzieję, że przy dzisiejszym śmigusie nie tylko najmłodsi, ale także starsi również się uśmiechają. Aby to skończyło się właśnie dobrą zabawą i uśmiechem, podtrzymując te właśnie wielkanocne tradycje. A już za chwilę o tym, jak wyglądają te inne od pozostałych, wcześniejszych, pandemiczne święta w polskiej Jerozolimie. Wybierzemy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. To już za chwilę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałkowe, wielkanocne przedpołudnie. Ja przypomnę, że w sobotnie popołudnie w programie Świat i Ludzie gościliśmy w Jerozolimie, a my dziś zabierzemy Państwa do polskiej Jerozolimy, czyli Kalwarii Zebrzydowskiej. Inaczej niż zwykle w Wielkanoc tłumów w Kalwarii dziś nie zobaczymy. No, obostrzenia pandemiczne oczywiście sprawiły, że na kalwaryjskich dróżkach zrobiło się pusto, ale może tym lepiej będzie można przyjrzeć się właśnie temu miejscu. A że warto, tym świadczy choćby fakt, że zespół architektoniczno-parkowy wpisany jest na listę UNESCO. Na spacer po pustych dróżkach kalwaryjskich wybrała się nasza reporterka Magdalena Zbelud-Wiśniewska, a oprowadził ją brat Filip Czub, Bernardyn. Na początek wizyta w kościele Ukrzyżowania, od którego to wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski rozpoczął budowę Kalwarii. Zaczynamy od kamienia węgielnego, zdaje się to 1600 rok. Dokładnie. Początkowo kaplica, w której się znajdujemy, miała służyć fundatorowi Mikołajowi Zebrzydowskiemu jako pustelnia na czas Wielkiego Postu. Rok później, w 1601, ta kaplica została konsekrowana przez nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoniego, co już świadczy o wielkim znaczeniu tej kaplicy dla całej archidiecezji. Kiedy pielgrzymi zaczęli napływać, postanowiono rozbudować ten kościół do dzisiejszych rozmiarów. Tego dokonał już syn Mikołaja, Jan Zebrzydowski. To, o czym musimy na pewno wspomnieć, to barokowa estetyka. Przed nami wielkoformatowe obrazy autorstwa naszego zakonnego malarza Franciszka Lekszyckiego. Cztery obrazy. Przybicie do krzyża, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża i namaszczenie Pana Jezusa. Ile w sumie tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej jest kaplic? Tutaj w Kalwarii mamy 42 kaplice, które składają się na tak zwane dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej, które się wzajemnie przenikają, tak jak życie Maryi i Pana Jezusa. Stoimy teraz przed kościołem Trzeciego Upadku i może nas zastanawiać ten stos kamieni, które tu widzimy. Pielgrzymi, wstępując na górę ukrzyżowania, przy kaplicy płaczących niewiast, która znajduje się na dole, wyszukują kamienie jako symbol swoich grzechów, które chcą jakby wnieść na tą górę i pozostawiają je tutaj jako symbol osobistego nawrócenia czy zmiany życia. Jedną z takich stricte kalwaryjskich tradycji jest to, że przy pierwszej stacji drogi krzyżowej, czyli przy ratuszu Piłata, pielgrzymi biją sobie korony cierniowe. To też bardzo tak osobliwie wygląda, kiedy podczas misteriów męki pańskiej niektórzy właśnie rozważają drogę krzyżową, mając na sobie korony cierniowe, no niejako łącząc się z męką Pana Jezusa. Te misteria zresztą przyciągały do tej pory setki, w zasadzie tysiące wiernych. Teraz jest no nieco inaczej. No tak, no niestety. Niestety czas pandemii no niejako wymusił na nas zmianę formy tych misteriów, no bo oczywiście z wiadomych względów nie możemy organizować misteriów jako przedstawień, które były dotychczas. Natomiast nie rezygnujemy z modlitwy i do tego też wszystkich słuchaczy zachęcamy, aby w tym czasie nie rezygnować z modlitwy i łączyć się w modlitwie z całym Kościołem, który rozważa mękę Pana. I w punkcie centralnym oczywiście figura Chrystusa upadającego pod krzyżem. Tak, z napisem: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Co w tym czasie trudnym pandemii jakby też tym bardziej zachęca nas do złożenia tej ufności i nadziei w Panu Jezusie, który rzeczywiście wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości. Jest nadzieja dla nas. Jeżeli Państwo się wybiorą właśnie na taki osobisty spacer po Kalwarii Zebrzydowskiej, warto sobie zarezerwować jednak trochę więcej czasu. Jakieś 5-6 godzin wystarczy? Dokładnie. Na dróżki Pana Jezusa albo Matki Bożej, bo te dróżki mają praktycznie tą samą trasę, no trzeba zarezerwować około 4-5 godzin. Natomiast na drogę krzyżową takim spokojnym, pielgrzymim krokiem wystarczą spokojnie 2 godziny. No to myślę, jak znalazł po dzisiejszym śniadaniu świątecznym, wielkanocnym, kto gdzieś w okolicy, polecamy Państwu serdecznie. A jeśli nie, to będzie czas jeszcze. Przecież wiosna dopiero się rozpoczęła. Po dróżkach kalwaryjskich naszą reporterkę Magdalenę Zbyl-Wiśniewską oprowadzał brat Filip Czub, Bernardyn z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. White knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you, to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? Surviving, calling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine.

I tak też do pani redaktor powiedziałem, nie płakał się, nie płacz, za rok się odgryzie, bo i państwo także błyskawicznie zareagowali. Czy udało się pani redaktor jakoś zemścić na redaktorku? No, przyjmijmy, że za rok będzie okazja, może nawet i lepsza. 26 minut pozostało do godziny 11, ale kto tam by dzisiaj liczył czas spokojnie, powoli, delikatnie, tak nam mija wielkanocny poniedziałek i przedpołudnie wraz z muzyką. No to co, panowie, do roboty. Oho. No, ciach, ciach. A, się chce pracować. Się nawet nie chce grać. Święto to święto. Gramy. I saw you down the neighborhood, and I understood. Spiritual hand. Program Trzeci Polskiego Radia. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go.

sygnały od państwa, między innymi od pani Ewy i od pana Patryka. Wesołego alleluja, bardzo dziękujemy za życzenia i oczywiście odwzajemniamy. Zdaje się, że już po porannym polewaniu, jeszcze przed śniadaniem. Mocno trzymamy kciuki za to wszystko, co wokół nas, żeby było suche. Z czym się państwu to kojarzy? To góralska odmiana śmigusa, dyngusa, czyli kiedyś forma zalotów, a dziś wielkanocna tradycja lanego poniedziałku. Góralki wspominają, że dla nich mokre włosy czy ubrania były po prostu dowodem atrakcyjności. Więcej o tym zwyczaju zdradzi nam teraz Hanna Malecina-Karpiel w rozmowie z naszym reporterem Przemysławem Bolechowskim. To, co dzieciaki kochają najbardziej, zresztą jak my wszyscy, bo jesteśmy dużymi dziećmi, czyli jak jest po góralsku śmigus, dyngus? Śmigusz, zwany śmigusztem. Chłopcy polewają dziewczęta z tej okazji. Sły w ruch, naprawdę wiadra, gorki, co idą mieli większego pod ręką, co by te dziewczęta obloć. I tyś, myślę, że można to tak powiedzieć, że w toro była dziewczyna nobarzy doloto tą wodą, to znaczy, że mo no większe powodzenie. Zaj się tak strasznie tym dziewczętom nie markuje, powiedziała ze się chłopcy. Skąd widzą. Śmigus, dyngus, Jezus Mario, to dopiero było. Jeszcze jaka była fajna dziewczyna, królu niebieski, ale była mokro. Telo chłopcy pilnowali, co by upilnować, wiecie. I ci się już do kościoła, ci co. Ale to już okropnie oblewali, a przede wszystkim taką godą. Dziewczyny chłopy. Pewnie jest taki zwyczaj, bo ja na przykład dzisiaj to też polewam zięcia, wnuka, troseczkę, ale to przedtem to się lało wiadrami, no bo ci chłopcy to zrowsi. Badało, żeby starszą osobę wtedy polać, gaździnę teściową, chrubego gazdę? Zdarzało się na pewno, no to było jednak już święto takie, kiedy już towarzyszyła zabawa, takie żartowanie, takie śpasy. Wiem, że też była swego czasu, potem moda po II wojnie światowej, tak się jakoś narodziła, że nie loli zaj strasznie tak wodą z wiadra, i no zakała, leży, perfumowali dziewczynta. I oto boce naprawdę, jak choćkie, jaki ujekcy, to się co przyłodził do nos na ten śmigusz, to mamy perfumami lolicy, nawet dziadek bab. To też się tak zdarzało. Dziewczynta kontra chłopcyska. Jak było ładnie, ciepło, pogoda, to wiadomo, że nawet i niektóre wylądowała w potocku, jak to się goda, czyli w małym strumyku, albo i w rzece, a chłopcu się i dostało wiadrem po głowie, bo albo czerpokiem. Wtedy w tym czasie raczej suchy nikt nie chodził. No, szczególnie jak z kościoła wychodził dziewczęta, no to tam zawsze się zaczajeli chłopy i chłopcyska podlewali i wiadarkami, by tu nie było tak lekko, że to perfumami tak pokropią. A przedtem to tak było dość mocno, a ale czystą wodą, co było ważne, żeby nie jakąś brudną wodą, ale czystą wodą, bo wtedy taka dziewczyna się na pewno dobrze też czuła, że chłopcy ją razi widzą. A teraz z chłopem jeszcze się polejecie, czy to już dzieciakom zostawiacie? No jo, ty z rada widzę się pasy, także staram się tak w czas wstać, żeby być na nogach przed moim chłopem. No i zawsze pod ręką wtedy już mam przyrektowane jakieś wiaderecko małe. No i on ta już wiedzę lany poniedziałek, ze śmiegusz się zacon. A dzieci mi strasznie pomagają w tym, mają wielką uciechę z tego. Śmigus dingus nie ma odporu. Jak jest człowiek mały chłopcem, to się goniło po wszystkich babkach, ciotkach, swockach, żeby z perfumkiem poleć po głowie delikatnie, bo to zawsze jakiegoś się łakocia dostało, albo jakiś pieniądzek za to. Ale jak już człowiek podrosł, już myśli troszkę inaczej, szuka tych dziewcząt, szuka swoich sympatii. No i wtedy albo to z takim właśnie noleznym szacunkiem się perfumkiem dobrym, pochnącym pokropiło. No, a jak się już ten szacunek oddało, to już po tym można było śmielej, albo gdzieś pod ku jakiejś studni i wiadrem, albo pod jaki kran włożyć głowę wrazić, na najlepiej im wcześniej, bo jeszcze wtedy się dziewczęta pościeli zastało, zaspane, no to wtedy kwicały, wtedy wiedziały, że śmigus dingus. Zwyczaj nadal jest popularny na Podhalu, szczególnie w mniejszych góralskich miejscowościach. Co ważne, nie wypada się w tym dniu z tego powodu obrażać. Polanie wodą nadal uchodzi za oznakę sympatii. A zwyczaje śmigusza czy polewacki przybliżył nam wraz z góralami nasz zakopiański reporter Przemysław Bolechowski. Frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I do wiemy, zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do wiemy, zawoła Bóg, bo poczekam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I do wiemy, zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do wiemy, zapraszamy do reklamy.